الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، عليه فليتوكل المؤمنون. دل رب العزة بحدا وبانتهاء إحسانات أو إنعامات تي بإنسان باندي أو بإنسانانو كي بيا خاص كر مسلمانانو باندي چی پس ای مانا که مسلمانانی چی دا اللہ رب العزت دا وحدانیت قائلی او معتقدی دا یقینی چی اللہ واحد لا شریک دے، نو دا سی خلقو چی اللہ سر کم مقام دے دی دنیا کی اس پتہ نہ لگی چہ قرآن باندې نظر اچھے او معلومات کئی نو بیا پتہ لگی چہ دا سے خلق باندې دا اللہ سمر رحم دے، سمر فضل دے او سمر احسان دے. او کلے چہ انسان د خپل آسمانی کتاب نا او دا قرآن کریم نا چڑیر لوئے دا اتنام دا دین نئی خبر نا دا فیصلہ نشی کولے چدا اللہ دا رحم لائق سوک دے، دا اللہ دا فضل لائق سوک دے، اللہ رضا پسبان نے حاصل کی، دا فیصلہ صرف آغسو کولشی چہ دا اللہ دا کتاب نے سنس حصہ اور سنس رنا پولیس انہیں تاچولی نہ اللہ بل قسم نظر ورکڑی چغی تبصویرت ویلی شی هغه بصیرت سره انسان پوره خپل ځان دی یقین ته رسول شي چې الله په سبان رضا کیږي او په سبان ناراضي. د الله طرف نه یو بنده تا په دې دنیا کې او په آخرت کې کامیابی رحمت او برکت چاته حاصلېږي او د الله طرف نه قهر او غضب چاته حاصلېږي. ځکه قران هم ټول دا بیان کوي کار کې سم مضمون راواخلي او مطلب یې همدای چې کڅوک واړی چې الله تمون نږدې شو د الله طرف نه په موږ باندې د رحم او د کرم او د فضل نظر وشي نو هغه له دا قسم عقیده او عمل ساتل پکار دی. چې د کوم خلقو دغه په وهم کې ناراضي په خیال کې ناراضي د دنیا د محبت نه دومره غي توخ نه وي چې هغه د خپل ځان په حج کې د خیر سوچو کی او فکر وکړي دې ته نوزګاریږي د خپل ځان خیر خواهی ته نوزګاریږي د خپل ځان کامیابی ته نوزګاریږي چې آخر زه الله پیدا کړم دې دنیا ته ښکار کړم اما باندې به حدا او به انتها نعمتونه وکړل مال ډیر ضرورت پوره کړل نو زمانه به هم څه مطلب یې کنا بس چې بدی ځان پوهې کی چې الله څه مطلب دې زمانه او بغیر سوچ او فکر نه کیږي ولې ځکه هر څوک دا وایي هر څوک د سورت زاریات آیات وایي چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کنو را یتنو تنی یاد نو داوت یادی هر مقرر خامخا په دې آیات باندې ټکر وایي اوس دې په دې نه پوي غل بس صرف دغه ذکر دي تحت اللفظي ترجمه تحت اللفظي چې لا ایمان دي پیدا کړی پیریان او بنديان مگر د خپل عبادت لپاره وې دې ډېر لوی مطلب دی دغه مطلب ته په ټول عمر کېوم نشي معلومول او ذهن کې نشي راوسته ها ای برتو اته نه په یو سات کېوم غسته شي ای برته نه په لګ وخت کېوم غسته شي چې دې په صحیح مفهوم باندې ځان پوهې کی او ستا قسمت خی چا دلمارای که زنزیرو ننیه چولی او تلل اینه پر رسو بانده ازاده نو تا دیر پر لگ وقت که پده پویده شی دا آیات پر مانا بانده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې الله سمرا خیمتی خبره کوي سمرا د عبرت کلام کوي سمرا واضحه فصیحه صریحه چې دا څوک نشي ویلی چې یره زه په پوه نه شوم نو وې تا خورتاو درېږي چې زه په پوه نه شوې په دومره ښکاره خبره باندې پوه نه شوې ها کستای را دی چې ځان پوه کول غواړم تدیب مطلب باندې په لندو الفاظو کې نو بس اللہ رب العزت پیدا کری دی عالمان حق پرس عالمان چیغیم دا سی خلقو بسی گرزی چی چا سر پزرکی غمی چی اللہ زخو نپوئی گما زما عقل خو پکار نکی وی اللہ ما دا دا سیو بندر آل پیدا کی جو زما رہنمائیو کی زما صحیح تربیتو کی زما صحیح قیادتو کی صحیح قائد قائد نا یہ خو قائد اعظمی کا نا نا قائد قاب سرا دیکھ دیر پر آف ہر زی کے وقت پل مناسب خبر کہیں تک بیاتی نا دروغ جوڑی گی او سره قائد دی او تو تقاید وای نو دروغ شو نو په ډیر لږ وخت کې په دې باندې انبیایو خلق پوه کړو په لار کې به ودرې دو ولی راتلو کلی ته الله برالي ګلو چې دې کلی ته ورشه دې خلقو ته دعوت ورکې خامخا د کلی نه څوک بار وتی څوک سرویس سره یي څوک پټو کې کارونه کوي او څوک کنه نو دا سه به سره څوک ملاو شنو هغه ته په لارې خبره وکړه چې شکر دې جتوم ولي دې چې دې کلی د خلقو د حال نه خبر کې چې دې کې څنګه خلق پاتې کی او دی تبا دا دعوت او دا پیغام رسول سنگ طریقی مشر سوک دے کشران سوک دی کنن ناو ناو ابی آب اغتا خبر اکلا جدو منگ دا دعوت دے چل اللہ رب العزت ویلی دے منگ نو آئیو منگ سو اللہ ویلی دے چپا دی دنیا کی ببندگی دا آغا چا کیگی چې دا بر آسمان او کت از مکه پیدا کړی ده اوستا څنګه خواه ده تمون سر اتفاق که پدی کی تمون خدا قاقیده ده پا خپلو مو بلتی موائیو سنگ جنبی علیہ السلام ویلیو چه لا یؤمن احدکم صحیح مومن کامل مومن پتاسو کې نشي کې دی یو بنده تر څو پورې حتا يحب لاخيه ما يحب لنفسه چې څو پاره کې دا عادت او دا خوې نه راغله چې کوم شی د خپل ځان لپاره خوخی د خپل رور مسلمان لپاره نو څنګه دا مسله زموږ ډیره خوخه ده ډیرم وسره مینا دا الله دې د امینه زمون تر مرګه پورې نصیب کی نو تاسو ته هم دا وایو چې ګوره که ارسو کې پیژنو دینا که هر ځای کې کار کار کوي دغه ته زمونږ اجت نشته چې ته مونږ ته خپل تعارف وکه تعارف ته اجت نشته مونږ تاسو سره دا تعارف کو ها چې د دې زمکه د پاسه او د اسمان د لاندې د عبادت لایق او د بندګۍ لایق او د आवाज لایق او د رحمت شي بل څوک نشته بغیر د الله نه ټیک دی او بل سره به د لاس او خپل مدد کو د پیسې مې سیلین دین وکاو دا خو د انسانانو یو بل سره انسان نومیه و تپدیه خیره چه دا انس نده و انس الفت توی نو دی با یو بل سر جون دا الفت و دا محبتی دا یو با یو شی تاجتی دا بل با بل شی تاجتی پا یو بل بانده به ضرورت آواجت پورکیگی دا اسباب دا لانده دغه ځان له خبره ده هغه ته عبادت نشي ویلې هغه ته عادت ویلې شخه عادت زما پیسو ته ضرورت ته استادانو ته ضرورت ته راکا او دغه سي زما کاریګر ته ضرورت ته چې مال دا کارو کی پیسې یې سور غواړي خو زنه شم کول زما اوبو ته ضرورت ته خو ما سره رسۍ اوبو کنيشتا تا سره شته نو راکا دې ته دنیا تمدن موي نمونه ولې ترانه ترانه یې خېدي ته وای چې تاسو دا دا شی تمدن دی ته وای معیشت دی ته وای معاشره دی ته وای چې انسانان به یو بل سره ژوند تیری په یو بل وجهه او ضرورت راځي دا بقی او کله چې د عبادت واخراشي کله چې د تعظیم واخراشي نو بس طول با یو الله تا تنده لګی طول با یو الله تا فریاد کوي چې الله زمونږ کم کارونه دي نو خو زمونږه کول شو چلو بور کول شو چلو روډه ور کول شو چلو کټو بستر ور کول شو ولیکن یا الله چې کم زمونږ پوس کې نه دي هغه به ته کوي مونږ لرنو من ټول تا ته محتاجی بس زمونږه رزق زمونږ په اختیار کې نه دی مونږ بس منځورې پسې یو نو کارې پسې یو زمیدارې پسې منډو اراکه به ته زمونږه صحت په اختیار کې نه دی ته به مونږه صحت راکه مرض بل لري کې زمونږه زمون د خپل ځان غم او خوشحالي زمون په اختیار کې نه دي مونږ به سوال کوو چې الله مونږ د غم نو ساتي مونږ د مصیبت نو ساتي او مونږ له دنیا کې خوشحالي راکې راحت راکې آخرت کې هم مونږ به ستانه واړو ته پره دا د بندګۍ مقام دی دا د عبادت مقام دی پوښوي دا معنا د سورت زاریات چې تا صرف آیات یاد کړو او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او په مطلب یې نه پوي دی ورې چې سبا دی چې تاسو خولي وي نو سبا چې څنګه ما معنا دا تکړی دا دې مطلب وها نو ان شاء الله که چېرې دا سړی دل چا په مړی کې زنجیرونه نه چولی دی به موحد شي دی به شرک نه خلاص شي او کنه دې چې تبل دې چا سره ګټ کې ناشتی او ته د پیالې ست کړي چې واخله پیالې وګوره کڼ کې پکې ودرېږي دا څه چي چې تاسو کړي دا بیا تخپل سي پارا شروع کی اچرته د ملکو د پیرانو د شیطانانو کسې ذکریا غاته او کیو کی او ستا وګونه داغې نه ډک کی ستا ذهن داغې نه ډک کی بیا مونږ له مرزه بیا سره راځي مونږ نو مسي واخره وای زګه چې تا هو پارچا ډګه کړی ده کنه هغه کې وځای نشته نور پارم دې ډکلې ده کنه بیا دلته سره راځي زګه سي واخ به زمونږه زګه خرابه کوم ته تډیر سو وایو کنه نو بس لکه آسی پا شگو که یا پا گٹا بانده خو بارا اینو آگه تیسه پیده دیخوا دا قرآن کریم ویلی سوره قاف کې ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. یقینا چې په قران کې ډیر لوی عبرت دی، ډیر لوی نصیحت دی، ډیر لوی حکمت دی او وعظ دی او خزانه ده د ذکر. خو لیکن شرط یې سره خیخې دی چې د هر چا دپاره نه، ځکه ډیر خلق دی چې سره د دومره لوی خزانې نه محرومه دي، سره د دومره لوی علم نه په جهل کې روان دي. چالا لمن کان له قلب، دا خلق د پاره چې دا وی پسینه کې زړه موجود دی. ولې تباول ګور چې زړه یې شته که نشته، ایک سری بوله و باسه ډېر خلقو زړه نه وي، هسې هغه کوکه پرته وي، کوکه که نه هلکه دا تش ډبې دی دیږه اوسه نشته دی، عملغلره ترې نه څه شوه، هغه یاقوت او مرجان ترې نه څه شو، تش ډبې په ما باندې خرڅی نہ. قران وی لمن کان له قلب وی ګورای چې ملغلره بغشته ک نشته ده ښه، ولی ځکه ډیرو ظالمانو خلق نظرو ناغستی دي، ملغلره ته ناغستی دي، امشکلې پکې خې دي. دا حال آپ هغه باندې دومره کله کی ادومره په خوشاله ای چنا نامون ته لوی لوی علما شته دي، مونږ ته بیانات کوي او تاسو دا غي په خبرو نه پويږي. پیدا دی عجیب خبر او کړه، ادا ده هر باطل پرست دلیل دی چې کله وا یو باطل خبره به وکړه او چا و پیرا دوکو نو دی بوي چې نه نه دی داغه په خبره نه دی پوه شوی، داغه دا مطلب نه دی وی خان. حضرت شیخ رحمه الله تعالی بوي چې دا وتا داسې خبره وکړه مونږه خدا کار نه کوو، چا ته کنزل نه کوو، خدا او کتا تا یو سلی یو غټ کنزل وکړو او ته غوسه شوې او لاس دې کداغه تا، او هغه وی چې نه ورته ما په خبره نه پوه شوې، ما دا مطلب نو دا کوم کی سره وانه کړې، دا کوم کتاب جوړ کو، قران او سنت وګوره خو دا الله کلام دی. او اللہ رب العزت ہوئی چیر سوک با پی پوئی گی، چالچ ما عقل ور کرده ده سمعا و بسور نغا پا دی پوئی گی، ابا دینا پورا عبرت اخلی خوا نا اللہ پا خبر پوئی گو اگه کم شک نئی، او دا بنده پا خبر پوئی ده دا خبر دا غنم ڈونگه دا دا یو بانا دا چی دی خلقو قتل ازان لخا. دا غی خلقو هدایت نکی گی خا تی اگورا خلی بوئی کا کپواشوی چوئی دے خو دا چا مورید دے دا چا شاگرد دے او دلی خوزلو وگونه ده بلسنه ڈک کردی دی نوتوائی چه سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین زمونگا استاسو یو بلسره بائی کارت دیم زکا مونگا سوال کو چی اللہ مونگ دا جاہلانو نو ساتی سنگ چی انبیاء سوال کرو موسیٰ علیہ السلام چی اعوذ باللہ انکون من الجاہلین توبہ تو پا ناغوارم پا اللہ سا دا جاہلانو نا عرض قرآن داوئی کنا نیرو را استاذ رکی بل سراغلی دی اتاغ پریدینا او ته وای چې بس مونږ دین زده کړې ده الله فضل له مونږ خبر یو او که تاسو خبرې کین نو کا خیر ده او زمونږ پتا ما میا نو به کوم مسله دا بدل کې ملک په خو یو لیوانه موحد خو بس دماغ خراب شو دا بدن ډیر لوی امانت دی په مونږ باندې د دې حفاظت فرض دی هغه چې ته ورې چې په کومه کارخانه کې کار کاو نو سینه ولا خراب کړی و احتیاط وکاو نه دا هغه سره یې په دماغو شو او دا غسی قابل طالب ہو نبس آغا جذب لانو پینڈے کی او خوڑو یو کند بیدلی وا آئی کی بودری دو میانو تبی توحید بیانو نا علا خوکا نزا دی جاہلان نا خوکا نزا دیتے ہو چی بیانے نو زن باتیم ساتی بیا اجی جانورو تاو دن لسارو تای بیانے نو دا یا رخبانی کنا خوا نو دا سی حلقو سر وقت خرابول نی پکارو چاگی باندی دبل چارنگ اوڑی دلی داگی پدلونو که نوری خبری راغلی دبندیانو خبری ایران بشی کچی سمندر تراشی نو تو بخوده تو دا علم لوی سمندر دی خوگر بغیر دا قرآن نئی چی قرآن در سرائی نو بس لکا چی تو روغی بالکل هر سوی نی مک آسمان اچی قرآن در سرائی نو لون دی نو لانده تا کبیا ڈیوه بلی نو اس فیدا وطا نشتا نمونگ لچه یو یو خبر مخیل رازی سوچ پکون مونگوی چه یخ خدای گور داو سور پخواتی رشوی ده ده با سمرا زبردست انسانو او زمونگ نبی عقلم زیادو زمونگ نبی صحتم زیادو او زمونگ نبی عمرم زیادو او که دیش زمونگ نبی عرص کی با زیادو مونگ سرس او اگه دا شعر ویلی ده شبان وادی مدین گه رسد با مراد کی چند سال بجا خدمت شعیب کند وی غشپن که د مدین د صحرا با علم اقصد تورسی چه د شعیب علیہ السلام اتنه کالا خدمتو کی اوس کدی جوان دیوی مونگ سر ملاقات شوی نو بعد بیا خوار خبر حلو مونگ با دی تپوس کرو چه دا موسیٰ علیہ السلام سمو رادو وعده کولو بیا ٹھیک دا کستا دا مطلبی چه موسیٰ علیہ السلام با علا خضاو کی غٹا کٹا چه شعیب علیہ السلام خدمتو کیا تکالا لس کالن بیا دی رشتیاوی لی ٹک دا اوش وزا سی قرآن وی کنا شعیب علیہ السلام پخپل وی کنا جنی اریدوان ان کے حقا احدبنا تیہا تینی زما خدای را دادا چپ دی دوالو لنو کی تالا یو در کمپ نکا سرا خسنگا الان تاجرنی سمانی حجج تب مال مزدوری کے اتکالا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ کلس دی پورکلو دا بستا احسانی خبر ہے نئے شاعرہ تانا تا پوسکو ما تچوئے چی علب دا مدین اگا شپنکے اور اسی مقصد تا نو مقصد دی دغو چوادب ہو کی بیا ٹک دا او که مقصد دی نور سی نو توبو باسا کلمہ ہو ہے چی علب دا نبوت حاصلی گی اله بده تر رسالت حاصلېږي چې دې د بزرګانو خدمت وکي دا مراد په خوانو روان خوارسو پینو پويږي ښا دا چې بده کی چا پیج ډی کړی کنه هغه به پويږي چې قران وای دا پیج ډی ده توبه تاسو ماشومان به پويږي دا دې سوي ولې دا پیغمبري کسبی شي دې علم کسبی شي دې کوا کوانو علم به حاصل شي تقوا او پرهیزګاری کسبی شه دی اجر او ثواب کسبی شه دی دا حاصلی خو ایمان او دا رسالت دا په کسب نه حاصلیږي نو زګری چې دا به سمره او خيارو د خپل زمانه کنه خلق به ته سمره قسمه قسم نمونه غستو او د علم نسبت به او تکاو او هغه داسې خبره کوي موسیٰ علیہ السلام اسے نشی رسے دے مقصد تا چسو اے دا بزرگ خدمت نہیں کرے خدای بندہ دا وائیو بوئی تے ندا سے راضی خواہ دسو پیو لین دا قتل پدی روان دے خبرم دی پوری کولا چدا اللہ دین اسو کنشی پی جان دے کته بډې رخواري کې ډې رخواري کې قرآن وی چې دا شرط پکې کنه چې ذهن صفائی زړی روغی زړه کې د بلچا عظمت نه راغلي د بلچا لوی نه راغلي د بلچا نتما وسرن لري بلچا لا د خدای توپ صفت نه ور کوي دا سره وکم ته ګور مونگا خونشو منتی دا سسالے سکا چو دا چانا تا پوسکے چیرا چو تا دا سلوے سالے تا ندی معلومو چو دا تی نزان پوکما و ستی نزدکما سکنا تا دی آم خلقو نیتا پوسکے دی بتا تا خی چولی نشتا پیلی بزرگان شتا دی صاحب تصرف شتا دی چلتین رو رو بدیل رازی چی بغیب ام پوئی چی تا تا خبرو کی کنا بلکل چل غید آخو یو اللہ دی چی بغیب ام پوئی نتا بندل تا زیبت ورکو نا نوی کت کورو دا ہوئی دا کتا داغی پا نمو سوال که نخده بے قبلی کتا اللہ توسیلہ که نخده ولی نازا ولی نمانی وی اخده پاک سپا بلا پیخ شو دا سڑی با نمو میچا دی خبرو نخالی خوا دا خبری باکی خام خواهی خوا نوچی دا خبری باکی نو آنو پوئی گی کاغت قرآن دو الحمد نشورو کی تروان ناس پوری خواب دق قصی الان کما کانا بس چسنگوا قصی بئی دیر بختور دی اغا خلق چی بس زان لدنیا کی مزدوری کئی سدنده روان کلی وقت باوی او بیاراشی او دو قرآن خبر واوری او زړه ته پریوزی زړه خوشاله شي دغه بختور خلق دی دغه کامیاب خلق دی نو چې انبیا وراله ولر کې به خبره وکړه چا سره چې مونږ دغه سره راغلی یو دې قوم ته دا خبره کوو دا مسله کوو هغه خو به ومنله خو له کې و سره غم پیدا شو چې دې کلی تزي ادا کلی روان دی سم نه دی نا خپل کار به هم کو خو غوږ به یې خو سورت یاسین کې وی نو چې شور شن رامن لیکلا چې کار شو کنه پیغمبرانو سره خلکو جګړې جوړې کړي نو صاحب یاسین راغې او یې سره ودرېدو او قوم ته مسله شروع کړه دومره زبردست دیو غنټي مسلمانو کړه او خبره سمره ذکرې ده چې داغه په شانتي بیان موږ نشو کولې داغه په بیان کې چې کوم رموز کوم اشارات کوم لطائف او کوم نکات دي دا موږ نه رسوو ایت نه داخله کړې و نه سادسه کړې و ایس په د پیغمبرانو خبرې واورې دي توبه توبه چې خدای هغه د پسینه کې سمره رڼا واچولا دیکې او بل کمال دې کومه یاد چې ما ویلې نوی کی اشاره دې تا چې د کوم انسان عقیده صحیح شو خپل رب او پیجند د خپل بندګۍ لایق او پیجند د زمکه او د اسمان مالک او پیجند خپل رازق او خپل خالق چې دا یو پیژند نو قران هم په دې گواه دی چې د دې انسان په هر قدم کې اجر او ثواب دی او پیغمبر هم په دې کې په دې گواه دی چې وي زه د مؤمن دې کار ته حیران یم عجبتو لامر المؤمن زه خو دې مسلمان او مؤمن دې کار ته حیران چې د دې لپاره په شر کې هم خیر دی او په خیر کې هم خیر دی ان اصوابه سر فشکر کان خیرن لو که خوشحال شی نعمت حاصل شی دا اللہ طرفنا نو الحمدللہ وینو کان خیرن لو سمرلو خیر و ان اصوابته ضر که مصیبت و تورسی نو صبر صبر کی چننا للہ و اننا طول روانی بس نو کان خیرن لو بیا خیر شو دغه په حق ته هوښیار نشته دی عجیب انسان نو بیا دا بیان او تفصیل ها چې د مسلمان لپاره لوی نعمت څه شی دی مرض بیماری اوس که دا دغه خلکو ته وایو ګډ وډ دی و چې دا دا څنګه نعمت وے گورا خبر و آورا شرطو نا بکشتے کا نفع بیمار چکل صبرو کی یو بگی دا شرط دے او بل تا دی بیمارے و تا دی مرض پا حقیقت باندی فکرو کی صبر سنگئی خلق نتنګي خپل کورواله خپل مور او پلار خپل نړی بایګان نتنګي دا څنګه ټول دا تاون تی چی کنه دا بلې چې په حال لګیای ته مو جه هسپتال مې نه لې جاتے او تم مو کو ډاکټر نه بولاته او مې هسپتال مې اکیلا بیٹھا ہوں کوئی پوچھتا نہیں تم کو کیا پتا ہے کہ مجھ پر کتنا تکلیف ہے خدا تو یہ سڑے ولی ذات خراب ہے نا چارا اس طرح جتا بندہ تفریاد کہے چرے با بندہ تفریاد نہ کہے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ یعقوب علیہ السلام ہوئی چی ازامنو کما جڑلی او ما فریاد کڑی نو اللہ تا میں کڑے بندہ تا خمین دے کڑے اللہ تا کوا بنده تا داونه وی شیره دیر غد تکلیف ده کستا دلاس نسکی دغا بیمار جاهل لکن اغدان لاغا نعمت خراب کو نا تبا صبر که تبا صبر که زرگی بنا که نو نیو دا شرط ده دویم داده چه دا یقین برا ساتی چې زما د مرز او زما د ګناهونو کفاره ده. یا خدای خیر دې کوګت شنو هم په خوشاله څنګه ما ډیر ګناهونه کړی دي زماده پاراغه صحت خو خنو ولا دا مرز زماده ګناهونو کفاره وګرځه. نو چې یو یو درد راځي نو دې سره به اجر حاصلېږي او ګناه به کمیږي. یو یو درد یو یو سلګه یو یو زخم دا وګرځي شي نه دی خدا فکر وسوک پیدا دا قران پیدا کی بس چې قران نی اورېدل هغه سه انګو بنګو کوي هغه په دې نه پويږي هغه خلقوم تنگ کیو اډو په دې پوه نشي او فریادوم کوي چې یا خدایا کانه دې یتیم سره لراضي خلق هغه روغ مور ته ټوپو نه وي ازو ته پټي وی کی ګورما د زین انشم پاسې دې یا خدایا نو دا زو ولي ما سو ګنا کړې دې زوائے لگیا یا خواہ او کنچ تا قرآن ناوری دن تن پوئی گی تا نعمت نپی جانی تا دا نعمت قدر نشکولے دا عذاب دی دا خدای جتا تین عذاب جوڑ کو عذاب خوبا قیامت کی پناہ وارا نا دا مومن مسلمان دا پار گورا مرا سمرا لوئے نعمت تھی چنبی علیہ السلام دا چاہتا بوس للاڑو نو اغه ته به وی چې زموږ د پاره دعا وغواړم ځکه د مریض دعا قبليږي ته ګورو خپل ځان سکه چې د بل لپاره سوال کینو قبليږي څومره لوی نعمت ده. نو هغه کوم یو تکلیف ده کوم یو کار ده چې هغه د مسلمان لپاره شر ده او مصیبت ده نشته پیغمبر ویلی چې زه حیران یم چې د لپاره خو هیڅ کار کې شر او مصیبت نشته او په دې شرط باندې غواره دا دوه خبرې وسره دي چې و صبر نه کار اخلي او بل با دا مرز د ځان لپاره نعمت ګڼي دا له احسان به ګڼي. بس یو څه ډیر پوئږي نو په دغه پوئ شي الکه وې د خدای په یادو کې را لخه خپکی غما دی به ير شي او نو قرآن چکل دا انبیاء و ذکر کئی کنا نم دا دید پا رہے کئی وَأَيُّوبا اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر اواز او کو فریاد او کو خپل رب ته چې الله ز بدني تکلیف نه او مرض نه نوم تنګ داغه نه فریاد نه کوما چې په بے صبر خلقو کې راشم نه داغه نه فریاد نه کوم او شیطان ته صبر نشم کولی ځکه هر بنده چې صبر وکړي نو الله بدل کامیابی در کی الله بدر باندې ډیر لوی احسان کی. اجه شیطان ته صبر وکنو بس زنجیر به تواچی او راګاګی به دی بیانو و اخوان هم یمدونهم فی الغی بیا به راګاګی دیو جنا نوردار تکلیف په وخت کې الله رب العزت ویلی دی چ صبر کوي صبر کوي الله باسان کی. وکړه چې شیطان خبر راغلی دا نو ویلی دي چې فاستعذ بالله ته جناب په دې خلاصي کې چې الله تبوي چې الله اسپیرا نو تړه فاستعذ بالله کور هنه بس دور او پويږي چې کور کې ناشتي کوي او دیره کې ناشتي کوي او ګاډي کې ناشتي کار سکی او دا سه د شر ابتدا کیږي نظر بوي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا الله شیطان راي خرابوي موس نو بس دیوته بچ کیږي کني هغه ځای کې او بیا کلاس کلاس جوړی نو کار کوي او کار دی کیخه شیطان خو نه پری سو کنه نو ده دوم دقا علاج ده چه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ده پا صبر سره و پا دی زنو سره. نو ایوب علیه السلام وی چه اللہ ده خپل بدن او ده مرض نا او ده مصیبت نا نوم تنگ، لیکن شیطان راغی او سپما باندی لبی کئی دیتا نشم کنگی، کل یوتا وی کل دوستان خورانا ټول لڑی کلو واپس یکی اغی تیوی پیغمبر داسی پولی دانور خلق ندی اغی خوچر تطبا توخی و سشیر آشی نو کڑی روگ دینی و میاش دیشی نو دولس کالا یو قول کی یاش پارس کالا تو بطو داوی پیغمبر ندی زی زی ابی اداسی مرزو چه بدن طول وخی وخی راغی هوت بدی باندې اکل نو بیا یو بی بیو سره پاتوش نو هغه تر هغه ځان نه طبيب جوړ کو او ته وی چې زه د علاج کول شم او لکه په ور چو بواله بالکل فیس نه واړم دوايي پیسې نه واړم ها صرف یو شیطانی خبره واړی یو قول کې دار اغلی ابن کثیر وای چې کله دې خوشي نو زما په نوم باندې به یو دوغه خیس خیل علی د دوه نو پاسی کنه او یا دا چې دا به وي چې انت شفیتنی تا ما شي تعالی مال شفاء وکړه تا مال شفاء دا وي بس نو پوه شي چې وي دا هو ظالم راغله نو الله ته وی چې انی وسنی الذر وانت ارحم الراحمین دې ته صبر نشم کول نلله رب العزت وی ما ته حکم وکړ چې تخپل کار کوه زه بخپل کار کوم چې ستا کوم کار دی زه هغه نه کوم زما شان سره لایق نه دی او چې زما کوم کار دی نو هغه ته نشي کولې ارکض برجلک دا زما کوه په خپل خپل باندې دا ستا کار دی هذا مغتسل بارد و شراب نو زبا برا و باسم دزمکینا اگا با مستاد اسکلو ده پاری و مستاد غسل ده پاری بس علاجو شنو بارد و شراب نور پسیوی و احبنا له اهله و مثلهم معهم رحمتا من عندنا ما وته هغه سه اولاد ورکول لکه څنګه چې مخکي وو او بیا الله تعالی غوستي واخلي کنه په امتحان کوي زه قسم ول ورکو دا څه ده پاره رحمتا من عندنا وذكرى لاولي الالباب دا هم په زبان خپل رحمت وکړه داغه ده پاره خو رحمت شو یقیني خبره نو زمونږ ده پاره شو نو الله ويستاو ده پاره عبرت شو وذكرى لاولي الالباب چکړه یو سړی بیمار شي او ډیر سخت بیمار شي او دا یقین راشي چې ار داسې بیماری بچانې ته رکړي ښا وای نه ایوب علی السلام ته رکړي وکړه ذکر ال اولل الباب غریب نه یې رکنه ښا نو قران خو تاسو هغه خبره کوي چې باغی تاسو دنیا کې عمر راحت حاصلېږي سخت به در باندې نه درنه باندې ارسب چې ته قران خبره ومني کنه او هغه مرض به مستاد لپاره لوی نعمت شي چې ته پې صبر وکړې نو ستا ګناهونه معاف شي کنه نو مونږ دغه فکر نشو کولی ولی ځکه چې قرآن زمونږ په ذهن کې نشته بغیر د قرآن نه مسلمان هیڅ یو کار او عمل نشي کولی هو که کوي نو هسې به یې کوي بې فایدې به یې کوي ځان به کړی هسې ښه دا ډېره ضروري خبره وه ځکه د مرزون نسوک نوز گاریگی تا خمون جماعت که ناسیو ځکه نویو خبر چه جناس فتال تلول شی کنا ایوب علیه السلام با تیاد شی خوا چا تا بخپی پراتی چا تا بلاسون پراتی چا تا بسید سمرا دا عبرت زیده نمونگ عبرت اخلو مونږ چا پورې خواندو چا پورې هاهو کو چا پورې نو مسلمان ده خو الله استاد پاره یو موقع قائم کړی دا چې په جمعات کې پوه نشوي، په مقبره کې پوه نشوي، په جنازه کې پوه نشوي، راشد اسپیټال کې خلکو عقل او فکر وچلو کنه خدای بندا او الحمد وای دا خو پیغمبر ویلو چې دا دعا بلوله چې الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به، چې کله یو ز مصیبت زده سره ویني، یو معذور سره ویني، خدای پیرا وستی او ته بوای چې شکر دې الله چې زه دې د دین ساتلې ما او فضلنه کثیر من خلق تفضیلا، او په ډیرو خلکو کې زه غوړه پیدا کړم خو په لاس خو روغ یم پارس باندې الحمدلله. چې اوس مونږ یو خبره نشو منله او نیز د کولې شو نو دا خو زمونږ ګناه شکن الله ته په دې کې څه اشاره او څه دا خو نشي کېدای کنه. دیو جن قرآن کې بار بار وایي چې قیامت کې ځ خلق جهنم ته ورزوم، نو خلق دې سویلی نه کوي اګو ته دې نه پوکي چې وګورو ته تاسو شو الله وي وګوره دنیا کې نو تمہ طرف نه څه کمې شته په مخلوق باندې حضرت نه غواړم سو خو صرف دغه چې دې یا الحمدلله وي چې نعمت حاصل شي، او یا انا لله و انا الیه راجعون وي چې مصیبت راشي ډیوم لشي لوټ شي ډنګو شي، بس دغه ته نه غواړم. ایمان نصف نیم شکر دی او نیم صبر دی، بس دا غواړی نه خو الله رب العزت توفیق راکی چې دې 24 غنټې کې په مونږ باندې سرازی ناغي تفکر کو چې غزان د پاره نعمت وګنو او زحمت او مصیبت نه ګنو. الله چا باندې زیاتې او ظلم نه کوي، وې اراده نه کومه چې ظلم کوم په خپل باندې ظلم خلالو شي ښه. فاخر دعوانا.